to the maze. Tolod fel a lás, nem lesz majd ráadás, hát jobban teszed, ha én szeretek én. Mondd, ahogy megy az idő, az a lényeg, lásd a csodát. Itt van egy igazi nő, gyere nézd meg, mond súgok, hogy merre tovább. Lesz, ami lesz, sose félek, jöhet egy szép nagy változás. Lesz, ami lesz, ez a képlet, egyszer fenn, egyszer lent, örökké utazás. Lesz, ami lesz, sose félek.